czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostilmax. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 kwietnia, jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Import produktów rolnych z Ukrainy wstrzymany. Minister rolnictwa Ukrainy z żalem przyjmuje decyzję Polski. Wyznawcy prawosławia i grekokatolicy przygotowują się do Wielkanocy. To drugie święta w trakcie wojny. Ponad 2000 drzew posadzili mieszkańcy Lędzin, Rudy Śląskiej i Katowic. Polska zakazuje importu produktów rolnych z Ukrainy. Zakaz ma obowiązywać do 30 czerwca tego roku. O zatrzymaniu wwozu produktów rolnych z Ukrainy jako pierwszy poinformował prezes Prawa i Sprawiedliwości na konwencji rolnej tej partii w Łysych. Wzięli w niej udział oprócz Jarosława Kaczyńskiego także premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Robert Talus. Podczas konwencji dominował temat ukraińskiego zboża. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przedstawił 3 rozwiązania, które mają rozładować problemy, z którymi aktualnie zmaga się polska wieś. To dopłaty do powszechnego skupu zbóż, utrzymanie dopłat do nawozów i decyzja rządu o zatrzymaniu wwozu ukraińskich produktów rolnych do Polski. Jarosław Kaczyński powiedział, że taki ruch jest konieczny, by chronić interesy nie tylko rolników. Chodzi w gruncie rzeczy o wszystkich obywateli, bo kryzys polskiej wsi musiałby się przełożyć na szereg innych kryzysów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że kryzys, którego jesteśmy świadkami na polskiej wsi, jest wywołany wojną na Ukrainie. Zaznaczył, że rząd nadal będzie dbał o interesy rolników. Dzisiaj proponujemy tarczę rolną, tarczę dla polskiej rolnictwa. Minister rolnictwa zapowiedział wprowadzenie pakietu ustaw dla polskich rolników. Między innymi fundusz gwarancyjny, który już był zapowiedziany. Budowa silosów bez pozwolenia na budowę. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski wyraził żal z powodu wprowadzenia przez Polskę zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. Mykoła Solski powiedział, że Ukraina rozumie trudną sytuację, jaka powstała wskutek blokady ukraińskich portów przez Rosjan, ale jak dodaje, tu cytat, dla całego świata i dla każdego człowieka na tym świecie jest oczywiście, że sytuacja ukraińskich rolników jest najtrudniejsza i prosimy stronę polską, żeby wzięła to pod uwagę, powiedział minister rolnictwa Ukrainy. Wyraził przy tym nadzieję, że podczas swojej planowanej na poniedziałek wizyty w Polsce uda się osiągnąć porozumienie co do spornych problemów i umożliwić tranzyt ukraińskiego zboża przez nasz kraj. Jak obchodzić się z bronią, jak radzić sobie na polu walki, tego między innymi dowiadują się uczestnicy akcji Trenuj z wojskiem. Akcja organizowana przez Ministerstwo Obrony odbywa się między innymi w 12. bazie bezzałogowych statków powietrznych w Mirosławcu. Niemal wszyscy, którzy biorą w niej udział, przyznają, że swoją przyszłość wiążą ze służbą w armii. Gotowi? Ćwicz! Przechodziliśmy w okopach przez opony później i się czołgaliśmy tam dalej. Czuję adrenalinkę. Jest mój wujek w marynarce wojennej w Gdyni i chcę iść w jego ślady. Na pewno prestiż mundurowy i sprawia mi to przyjemność. No, jestem w klasie wojskowej i interesuję się takimi rzeczami. Od małego byłam wychowywana, bo mam rodziców w wojsku, w sumie całą rodzinę. Od małego chciałem właśnie iść do wojska. Myślę, że wiąże z tym przyszłość. Takie treningi organizowane są w całym kraju. Chrześcijanie wschodni obchodzą Wielką Sobotę, która zgodnie z kalendarzem juliańskim poprzedza niedzielę wielkanocną. To drugie święta Zmartwychwstania Pańskiego przeżywane w trakcie wojny na Ukrainie. Cierpienie z tym związane trzeba próbować zrozumieć przez pryzmat cierpienia Chrystusa, mówi proboszcz parafii archikatedralnej obrządku grecko-katolickiego w Przemyślu ksiądz Bogdan Stepan. Jezus Chrystus przychodzi z nam z pomocą, bo bardzo dużo ludzi pyta się, gdzie jest ten Bóg, kiedy giną ludzie i tak dalej. No ale Chrystus zmartwychwstał, przeszedłszy tą samą drogę, którą człowiek dzisiaj przechodzi podczas tej wojny. Grekokatolicy i prawosławni idą dziś do cerkwi, by odwiedzić symboliczne groby pańskie oraz poświęcić pokarmy na wielkanocne śniadanie. Mieszkańcy Lędzin, Rudy Śląskiej i Katowic włączyli się w akcję sadzenia lasu. To w ramach kampanii Łączą nas drzewa, organizowanej przez Nadleśnictwo Katowice i Lasy Państwowe. No trochę trudne, w sensie wysiłkowa praca, no ale fajne to jest. Super zabawa. Ile jedna osoba jest w stanie drzew posadzić tak? No jak się odpoczywa, no to myślę, że dużo. Tak mniej więcej chyba 40. No ale nawet. Czy mała osoba, czy duża osoba? Ja jestem mamą tej młodzieży tutaj, także się cieszę, że przyjechali i pomogli zamiast siedzieć przy komputerze albo z telefonami w ręku. Widać tu tą naszą naturę. Wspaniała akcja. Mnóstwo ludzi, których nie znałem, a zaprzyjaźniliśmy się tu... Najpierw była praca, praca, jeszcze praca, a później kiełbaska dla nagrody. Świetnie, że to ktoś tu zaproponował. Akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, mówi leśniczy z Katowic Zadula Cezary Wolny. Każdy tutaj mógł posadzić swoje drzewko, a tych drzewek tutaj posadzili gdzieś około 2,5 tysiąca. Także to jest taka spora ilość, została tutaj posadzona. Później z tego urośnie piękny, będzie młody las, później będzie już taki dojrzewający ten las. Za tydzień akcja Łączą nas drzewa odwiedzi Imielin, a także katowickie Murcki oraz Panewniki. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. O sporcie Krzysztof Łuniewski. I tym razem zaczynamy serwis od siatkówki. Ciągle nie znamy kolejnego przedostatniego półfinalisty plus Ligi Panów. AZS Indyk Pol w Olsztynie gra z Aluronem Wartą Zawiercie. Trwa tiebreak i 9-6 prowadzi AZS. W tej serii ćwierćfinałowej Aluron prowadzi 2-0. Przed nami czwarty mecz w rywalizacji projektu Warszawa z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Wieczorne spotkanie w stolicy o 20:30. Po trzech meczach Zaksa prowadzi 2-1. Wcześniej awans zapewniły sobie już Asseco Resowia Rzeszów i broniący tytułu Jastrzębski Węgiel. To pod siatką, a na piłkarskim boisku przy kałuży pod Wawelem Krakowia w pierwszym z zaplanowanych na dziś meczów w PKO Ekstraklasie gra z Radomiakiem Radom już 15 minutę doliczonego czasu gry i prowadzi 3-0, więc nie trudno sobie wyobrazić, gdzie zostaną 3 punkty. W tym meczu o 17:30 pierwszy gwizdek sędziego w spotkaniu ważnym w kontekście pozostania na najwyższym szczeblu rozgrywek. Korona w Kielcach spotka się z Jagiellonią Białystok. Tak ten mecz zapowiada trener gospodarzy Kamil Kuzera. Na dzień dzisiejszy mamy linię przerywaną. Możemy dokonywać pewnych manewrów, ale żeby to zrobić, trzeba być odpowiedzialnym, podejmować decyzje i dołożyć do pieca. Trzeba zredukować gdzieś tam na ten niższy bieg i obroty zwiększyć, bo końcówka jest i trzeba ją po prostu docisnąć do maksa. Mówił, używając nomenklatury z motorsportu, Kamil Kuzera. Przed nami jeszcze jeden mecz w krajowych rozgrywkach. O 20:00 Lechia w Gdańsku zagra z Pogonią Szczecin. W Premier League trwa znakomita seria Aston Villa związana z zatrudnieniem Unaia Emery'ego w roli menedżera The Villans. Dziś 3-0 rozbili w Birmingham mające aspiracje awansu do Ligi Mistrzów i zasilane petrodolarami Newcastle, notując piątą wygraną z rzędu i zbliżając się do top 4 rozgrywek na 6 punktów. W trwających ciekawszych meczach na Wyspach Tottenham do przerwy remisuje z Bournemouth 1-1, tak jak Chelsea z Brighton. Kończymy tenisem. Niestety nasze panie przegrały 1-3 z Kazachstanem. Spotkanie awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Decydujący punkt dla rywalek zdobyła dobrze znana kibicą dyscypliny Jelena Rybakina. Do 4-2 pokonała dziś Magdę Linet. W całym meczu zrobiło się wtedy 3-0 dla Kazaszek i debel wygrany przez Weronikę Falkowską i Alicję Rosolską z Julią Putincewą i Anną Daniliną nie miał znaczenia dla końcowego wyniku. Za Stany zaglądamy jeszcze do Monte Carlo. Tu w trakcie pierwszy półfinał prestiżowego, świetnie opłacanego turnieju ATP 1000. Mecz Rosjanina Andrija Rubliowa z Amerykaninem Taylorem Fritzem został przerwany w trzecim secie, bo na lazurowym wybrzeżu pada. Pierwszą partię do 5 wygrał Fritz, drugą do 1 Rubliow. W decydującej 3-2 prowadzi także on. W drugim półfinale będą grać Włoch Jannik Sinner i Duńczyk Holger Rune. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Wieczorem i w nocy pochmurno, na południu większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na południu i w centrum możliwe burze. Od 3 stopni na wschodzie i południu, 6 w centrum, do 8 na północy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki przedstawia słuchowisko uhonorowane pierwszą nagrodą na prestiżowym międzynarodowym festiwalu w Canterbury. Wysiedlenie. Marta Rebsda. To słowo. 29 listopada 1943 roku mama napisała do Jana i Róży Zamojskich: za uratowanie dzieci życzę Państwu zdrowia, 100 lat życia. W roli Róży i Jana Zamojskich Anna Dereszowska i Piotr Grabowski. Zapraszam, Waldemar Modestowicz. Polecamy w niedzielę po 22:00. Autopromocja. Zapraszamy

Trójka. Shackles are undone, the bullets quit the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved, the grave is now a groove, all debts are removed. Po 17 w Trójce niezmiennie gra gitara. To jeden z dwóch nowych utworów U2, które pojawiły się w 2006 roku. Na składance U2 18 Singles, Window in the Skies. Świetna piosenka z fenomenalnym teledyskiem. Trójka, Polskie Radio, gra gitara. To zwiedzamy dzisiaj, przypominam, muzycznie rok 2006, przy okazji wymieniając się płytami winylowymi. Dzisiaj jest dzień płyty winylowej i w związku z tym pytanie do Państwa o tę pierwszą czarną płytę w życiu. 227 trójek. A tymczasem singiel, który został wydany 19 grudnia w 2005 roku, ale co jasne, na szczyty listy przebojów na całym świecie wdrapał się w 2006. Coldplay, Talk. Trying hard to reach you, 'cause I don't know what to do.

28 minut po 17. Hej, a ty niezmiennie słuchasz programu Trzeciego Polskiego Radia. Gra Gitara, dzisiaj penetrujemy rok 2006, rok, w którym premierem miał m.in. jeden z moich ulubionych filmów, czyli Jasminum. To można tak powiedzieć, Trójka Polskie Radio. A co się dziwisz? Muzycznie przypominam rok 2006, zaglądam na trójkowego Facebooka. Sporo tutaj się dzieje w temacie pierwszej płyty winylowej w życiu. Co my tu mamy? Brygada Kryzys, jest Iron Maiden, Iron Butterfly nawet, Perfect, Wanda i Banda, Kombi, Beatlesi i też Lady Punk. O, u mnie to też jedna z pierwszych płyt, na pewno Ohyda. Tymczasem na antenie już z albumu Happiness is Easy. Niezmiennie rok 2006 w Trójce, Mysłowic. Co chciałbyś zrobić z nim? ciągle wierzę w gnijący świat. Ja już nie wierzę. Ja ciągle wierzę w gnijący świat. Ja wierzę w proste życie, które jest lepsze niż każdy hollywoodzki tekst. Ja wierzę w proste słowa, które są lepsze niż perły, złoto i twój dom. Ja już nie wierzę. Minuty do 18. Tilaf z płyty I Hate Rock and Roll sprzed 17 lat, gnijący świat. Co my tutaj mamy w temacie pierwszej płyty winylowej? Przypominam, nasz numer 227 trójek. Proszę śmiało zaglądać na antenę trójki. Pierwsze winyle przywozili moi rodzice z krajów Domu Ludów. Rumunia, Bułgaria. No, szczerze puszczałem te talerze, ale przez okno. Później żałowałem. Teraz Velvet, Iggy Pop, The Stooges. Mała kolekcja, ale mocna. Na Bambino jeszcze puszczałem i tańczyłem przy nich kazaczoka, ale do tej pory robię szpagat. Bez rozgrzewki. 58 lat. Brawo ten pan! Nie ilość, tyle jakość się liczy. Było sporo grania po polsku, jeszcze będzie, ale nie teraz, bo teraz coś, co z 2006 roku wręcz trzeba przypomnieć. Lonely Days, System of a Down w Trójce. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day. Such a lonely day. It's mine. It's a day that I'm glad I survived. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagrane, zasejwowane i o to chodzi. 17 minut do 18 w Trójce gra gitara jest Chad, nawet Kruger na czele grupy Nickelback, trochę tak zwanego rocka farmerskiego. A państwo macie niezmiennie pełne pole do popisu w temacie pierwszego winyla w życiu. 2273. Jako młody człowiek w latach 60. i będącym posiadaczem super sprzętu pod tytułem Bambino. Bardzo prosty gramofon, miał wzmacniacz 3-watowy, lampowy, tam na dwie lampy, ale grał, to było najważniejsze, coś tam było, tak samo można było na nim puścić, tylko że miał jedną wadę. Jak się płytę przepuściło przez ten gramofon, to weszło do wyrzucenia. Zaczynałem właśnie wtedy i bądźmy szczerzy, no jestem koneserem muzyki, no innej niż wtedy, jak to w komunie było. Czyli Śląsk na przykład, nasz piękny zespół ludowy, albo pan Połomski, cała sala śpiewa z nami.

taka nasza mała więź. Ziarno nienawiści raczej nigdy nie będzie lepiej, tak jak nigdy nie było źle, raczej już zostanie tak jak jest. Wokół szemrzą polityczne wszy, wokół rozprzestrzenia się gaz. Pani z ekranu straszy palcem, jak to mało obchodzi nas. Raczej nigdy nie będziemy tym, kim raczej chcielibyśmy być. Raczej siedzimy na dachach, bawimy się powietrzem. No stres, myślę tylko o sobie. No stres, minuty do 18, Trójka Polskie Radio, gra gitara, no i z miejsca, no stress, happy set, telefony dzwonią, temat się nam tutaj fajnie rozbujał, pierwszy winyl w życiu, no to łączymy się we wspomnieniach, 2273. Moją pierwszą płytą winylową była płyta zespołu Christy, mam ją do dzisiaj i do dzisiaj ją odtwarzam na starym adapterze, to pięknie gra, zapamiętałem utwór Żółta Rzeka i zapamiętałem utwór Bernardino. No i oczywiście druga płyta zespołu hard rockowego, którą dostałem od brata zespołu Uriah Heep. I do dzisiaj w mojej głowie, podobnie jak Persefona zespołu Wishbone Ash, chodzi cały czas utwór Lipcowy Poranek. Odpływałem jak odpływam przy Persefonie zespołu Wishbone Ash. Ale muzycznie dzisiaj do 19 to odpływamy z rokiem 2006. To i grupa Evanescence. No i taka konkretna zachęta do niezmiennie, do telefonowania, do trójki.